بسم الله الرحمن الرحيم. تیسرا اصول آج 40-40 والیوم کی بھری ہوئی لائبریری ہوتی ہے اور ساری کے سارے والیوم لا پر مشتمل ہیں، لیکن سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتا. جس کو ربانی لا کا پتہ نہیں ہے وہ آئین اور دستور سے واقف نہیں ہے. جو اللہ عز و جلال نے جو ہے وہ آئین اتارا ہے، اس کے پاس کیا علم ہے؟ قرآن کی تلاوت، اس کی فہم، اس پہ عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، جب تک یہ ذمہ داری امت نہیں سنبھالے گی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گی، مقام اس کو پھر بھی نہیں مل سکتا. اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے امتوں کو بلندی دی ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کر دے. یہ ماسکو جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، 250 سال تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا رہا، آج ماسکو میں بیٹھ کے مسلمانوں کو اڑانے کے لیے پلاننگز کی جاتی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے. وہ پاور تھی تو کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے پاور تھی. اور حالت یہ ہے کہ آج 500-500 سملر ورڈ یاد کر لیتا ہے گریجویشن کرتے وقت، لیکن اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. اتنی اتنی لمبی سمریاں زبانیں یاد کر لیتا ہے کہ امتحان پاس کر جاؤں، لیکن اس کو نہیں آتا تو اس کو سورۃ الملک یاد نہیں ہے کہ وہ رات سوتے وقت پڑھ لے تاکہ قبر کے عذاب سے ہی بچ جائے. یہ قرآن ہے جو آپ کو بلندی دے گا، یہ قرآن ہے جو شان شوکت دے گا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، لم ار خلیلا يرفع قدر خلیله كالقرآن. میں نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کو بلند ہی کرتا جائے جس طرح قرآن اپنے دوست کو بلند کرتا ہے. آئیے اس قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے. ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کی. سیدنا عمر کی زبان سے بات نکلتی، اللہ وحی بنا کے نازل کر دیتے. وجہ کیا تھی؟ ان کے بیٹا بیان کرتا ہے، کان اذا دخل البيت نشر المصحف قرا فی. جب گھر داخل ہوتے صبح نماز کے بعد، تو سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کیا کرتے. یہاں روشن چہرے بیٹھے ہیں بزرگ حضرات بھی، آپ ان سے اکیلے ذرا پوچھئے گا، آج سے 30 سال پہلے لوگوں کی عادت کیا تھی؟ ماؤں بہنوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی عادت کیا تھی کہ وہ دہی اور دودھ اور لسی کی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، سب سے پہلے قرآن کھول کے پڑھتی تھی. اور آج تو اٹھتے ہی وہ انسان جو ہیں وہ 10 بجے ہیں، کیونکہ دعائیں یہ کی ہوتی ہیں، یا اللہ بیٹا ایسا دے جو چاند جیسا ہو. تو اللہ پھر چاند جیسا بیٹا دیتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے صبح نظر نہیں آتا، یہ ساری رات فیس بک پہ جاگتا ہے صبح سو جاتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ یا اللہ نیک اور صالح دے، تو اللہ اس کو نیک صالح بھی دے سکتا. تو جب تک آپ کے اندر قرآن کی تڑپ نہیں آئے گی، قرآن پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اس پیغام کو اگر نہیں پہنچائیں گے، مقام نہیں ملے گا. کبھی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھا، کس طرح وہ کسرا کے دربار میں گئے اور اپنے نیزے کے ساتھ ان کے قرین چیتے گئے. تو ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے؟ کہتا ہے، ہوش سے کھڑے ہونا. اس نے تانا دیا، تیرے تو پاؤں میں جوتی نہیں، باتیں کیسے کرتی ہے؟ کہا، میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں، میری تلوار ننگی ہے، یہ فیصلہ کرے گی ہو سے بات کرے. ہجرت کہاں سے آئی تھی؟ آج یہ جرت ختم ہوگی ہے، اور جرت ملتی ہے قرآن سے. جرت ملتی ہے جو رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں، ان سے بڑھ کے شجاع اور بہادر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا. اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووقاء وأقوم قيلا رات کو اٹھ کے جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ دو نعمتیں دیتے ہیں اس بندے جیسا دل کسی کا بہادر ہو ہی نہیں سکتا اور اس بندے کی بات اتنی کموی ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا یہ دونوں راز ملتے کیسے ہیں تہجد کو اختیار کرنے سے یحیی بن معاذ جب فوت ہونے لگے تو کسی نے پوچھا کوئی ہے خواہش کہتے ہیں ہاں ابھی ایک خواہش ہے کہتے ہیں دنیا سے جا رہے ہو پھر بھی خواہش کیا خواہش ہے کہتے ہیں بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ جی چاہتا ہے کہ خالی گھر ہو میں اکیلا ہوں خوبصورت قرآن کا نسخہ ہو میں پڑھتا جاؤں اسی طرح اپنے رب کو جانے ابو موسیٰ عشری سے کسی نے پوچھا اتنی شان تمہیں مل گئی ہے راز کیا ہے اللہ کے رسول تیری تعریف کرتے ہیں کہ اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے کہا انی لأستحی اللہ انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگایا لیکن آج ہم نے سب سے مشکل اس کو بنا دیا آپ قرآن کا نسخہ میرے جانے کے بعد ذرا پکڑ کے دیکھیے گا 600 یا 604 اس کے صفحات مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں جی 30 دن نمازیں کتنی ہوتی ہیں ایک دن میں اگر آپ ہر نماز پہ 15 سے 20 منٹ کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں جہاز کھڑا کر دوں آپ جیسے نیک لوگوں کو بٹھاؤں ایک مرتبہ سعودیہ ضرور دکھاؤں وہاں بیچارے پولیس والے بھی صفائی کرنے والے بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر سلام پھیرا دعا کر لیں قرآن پڑھ لیں مجالے کو آواز آ جائے یہاں پتا اس وقت چلتا ہے ابھی مسجد میں قدم رکھو اندر سے آوازیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں پوچھنا پڑتا ہے اچھا پھر مچھلی کا بھاؤ کون سا پکا ہوا چار صفحات آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے اگر چار صفحات آپ ایک نماز پہ پڑھیں تو 5 نمازوں میں کتنے صفحات ہوئے بولیے 20 کو آپ 30 سے ضرب دیں کتنے صفحے ہو گئے ہاں لگتا ہے میری طرح ریاضی میں آپ بھی کمزور ہی رہے ہیں آپ بغیر کسی محنت کے صرف 5 نمازوں میں 4-4 صفحات اگر کھول کے پڑھ لیں تو میرے بھائی ایک مہینے میں تو آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اقرأ فی 40 40 دن میں قرآن پڑھو اس مدت بتائی ہے پھر صحابی نے کہا میرا زیادہ دل چاہتا ہے فرمایا اقرأ فی 30 30 دن میں پڑھو 25 دن میں 20 دن میں 15 دن میں 10 دن میں یہاں تک پھر کہا اللہ کے رسول میرا اور جی چاہتا ہے فرمایا اقرأ فی 70 تم 7 دن میں پڑھو پھر فرمایا اقرأ فی 30 ان استطعت اگر تیری طاقت ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی تم 3 دن میں نہیں پڑھو اور ساتھ یہ فرمایا 3 دن سے کم پڑھتا ہے لا یفقہ شیئا منہ وہ قرآن کو سمجھتا نہیں تو سب سے زیادہ جو بات بتائی 40 دن میں تو قرآن ختم ہونا چاہیے لیکن ہم چونکہ رمضانی مسلمان بن گئے ہیں ہم ربانی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے ربانی مسلمان کیا ہے وہ رمضان کو بھی سمجھتا ہے اس کا بھی رب اللہ ہے شوال کا بھی رب اللہ ہے اور ذی القعدہ کا بھی رب اللہ ہے وہ قرآن کی اسی طرح ہی تلاوت کرتا ہے آپ کسی کھانے کی 100 تعریفیں کر لیں جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کو لذت نہیں ملتی اللہ کی قسم آپ قرآن کو پڑھنے کی عادت بنا لیں, آپ قرآن ہی پڑھیں گے, آپ کو زندگی میں چین ہی نہیں آتا, عادت بنا لیں. اس قدر اللہ نے اس میں لذت رکھی ہے, جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو بندہ چھوڑ دے. اور سلف یہ کہا کرتے تھے, کون سی گھڑی ہو جب اللہ کا کلام میرے ہاتھ میں آ جائے, اور میرے مالک کو کون سی برکت کی سعادتیں ہوں جب میری زبان پہ تیری کلام جاری ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا کرے.